Söz küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Banu Kanıbelli'ye teşekkür ederiz. Merhaba, yeni bir Söz Küçüğün programına daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta 10-16 Mayıs arasında Engelliler Haftası'ydı. Biz de bu hafta onu konu alalım dedik. Düşler Akademisi'nden Ercan Bey ve Batuhan bizlere konuk olacak. Biraz sosyal dezavantajlı grupların toplumda yeri, onların da birer eşit birey olması hakları ve Düşler Akademisi'nin neler yaptığından bugün konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri tanıyalım önce. Ercan Bey mesela. Alternatif Yaşam Derneği'nin başkanı ve kurucusuyum. Alternatif Yaşam Derneği bir sivil toplum örgütü. Engellilere ve sosyal dezavantajlara yönelik projeler üretip uygulayan gönüllülük temelli kurulmuş bir organizasyon. Düşler Akademisi de yine aynı derneğin çatısında yürüyen bir sosyal sorumluluk projesi. Ben de bu projenin yürütücüsüyüm ama aynı zamanda Uluslararası Engelli Dalgıçlar Federasyonu Türkiye temsilcisi ve eğitmen yetiştiricisiyim. Bir çevirmenim aynı zamanda ve bir toplum gönüllüsüyüm. Batuhan, seni tanıyalım. Ben 12 yaşında ilköğretim 5. sınıf öğrencisine giden bir çocuğum. İlköğretim 5. sınıfa giden bir çocuğum. Bu Düşler Akademisi'ne katılmam dolayısıyla büyük bir gelişme oldu hayatım. Sosyalleşme çağındayım. O yüzden sosyalleştim. Arkadaşlarımla daha çok gurur duyuyorlar. Daha çok müzik eğitimim oldu. Bu yerde, yani bu Düşler Akademisi topluluğunda daha çok sevdim. Daha çok ilgilenmeye başladım ve devam ettireceğim. Batuhan sözü açmışken Düşler Akademisi'nin ne olduğundan bahsedelim. Biraz öyle başlayalım isterseniz. Tamam. Düşler Akademisi 2008 sonu Kasım ayında başladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Vodafone Vakfı hibe fonuyla yapılan bir sosyal sorumluluk projesi. Beşiktaş Belediyesi'nin de mekan desteğiyle bütün bir çalışma alanlarının, atölyelerinin ve özellikle de engellilere uygun mimari düzenlemelerle hem de herkesin ulaşılabilirliğinin sağlandığı alanlarda ücretsiz olarak sanat eğitimleri verilen bir akademi. Tabii ki alternatif ve yenilikçi bir akademi. 10 atölyeyle başlandı ve bu atölyelerde aşağı yukarı eğitimin tabii içeriğine uygun olarak 8-10-15 civarında öğrencinin gelip katıldığı, profesyonel, kendi konusunda uzman ama gönüllü eğitmenler tarafından eğitimlerin verildiği, işte enstrüman, dans, ritim, resim, fotoğraf, film, tasarım gibi atölyelerin olduğu bir sanat akademisi aslında. Biraz anlattığınız bu hani resim, dans gibi atölyelerin içeriğinden bahsedebilir miyiz? Kimler katılabiliyor? Nasıl katılınabiliyor? Ya da neler yapılıyor? Hani biraz bunlardan bahsedersek. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii muhtemelen sizler bu konuda bir araştırma yapmışsınızdır ve bunları paylaşacaksınız dinleyicilerinizle. Ama Türkiye'de engelli doğmuş olmak ya da sonradan engelli olmak ya da herhangi bir kronik hastalığı olmak ve başka bir takım sosyal engelleri nedeniyle hayatın aktivitelerine, yaşam alanlarına, eğitim süreçlerine, üretim süreçlerine ve bütün bu sosyal yaşam olanaklarına, işte müziğe ulaşmak gibi, işte sanat etkinliklerine katılmak gibi büyük bir kesim var ve bu kesim yani oldukça da kalabalık bir grup. Biz şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz Düşler Akademisi'nde. Açtığımız bu kapıdan içeriye ücretsiz olarak girilebiliyor olmasından da tabii hareketle bir taraftan sanata ve sanat eğitimine ulaşılabilirlik sağlıyoruz. Gençlere yönelik bir program öncelikli olarak. Herhangi bir işte fiziksel engelli, görme engelli, işitme engelli, kronik hastalığı olan herhangi bir genç çok rahatlıkla kendi içindeki sanatsal yeteneğini geliştirmek istediği herhangi bir özelliğini gelip Düşler Akademisi'ndeki kendisine uygun bir programa katılarak geliştiriyor ve hemen sonrasında da yine bizim kurduğumuz olanaklar çerçevesinde, hatta belki de istihdam edilerek kendi ayaklarında üzerinde durup işte yani üretken, bağımsız bireyler olarak hayata katılıyorlar. diye bir kurgu, bir senaryo ile yola çıktık ve bu gerçekleşiyor. O yüzden çok mutluyuz. Batuhan, birazcık da sen bahseder misin bize, Düşler Akademisi'nde neler yapıyorsun? Düşler Akademisi topluluğunda bir akademi olarak biz enstrüman, ritim, dans gibi ve drama etkinliklerde çalışıyoruz. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Bizim hayatımızda daha çok gelişme olarak engellerin açığa çıkması, hayatta bir toplum olmasını sağlıyoruz. Bizce bence en çok iyi yetiştiren performansım, bence her şeyin ailemin, toplumun, hayatın en önemli olduğunu anlatmak için bu Düşler Akademisi'ne katıldım. Babamla kendimiz beraber, biz eğitmen olarak beraber bazı şeyleri anlayabileceğiz ve devamlarımızı getireceğiz. Devam yapacağız. Bu Düşler Akademisi'ni bitene kadar biz buradayız. Batuhan 12 yaşında ve çok yetenekli ve çok bilgili bir arkadaş. Çok zeki de bir çocuk. Belki de fazla zeki. Aslında özel eğitimden, bireysel eğitime girmesi gereken bir arkadaşımız. Genel kültürü çok yüksek. Çok hızlı kavruyor ve çok da yetenekli. Müziğe çok yatkın. Şimdi o bir enstrüman atölyesine katıldı önce. Biraz klavye çaldı. Şimdi gitar atölyesine katılıyor. Fakat daha başka bir sürü yetenekleri var ve biz hani süreç içerisinde onun kendisine en uygun olan branş hangisi ise onu bulmasını ve biraz işte boşlukların tamamlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizi aşan bir durum tabii, çünkü üstün zekalı bir arkadaşımız bir taraftan da. Aslında devletin koruma altına alıp ve özel eğitime dahil etmesi gereken birisi olduğunu düşünüyoruz biz. Düşler Akademisi kendi misyonu çerçevesinde muhtemelen işte Batuhan'a belki de bir pencere açacak diye çalışıyoruz. Onlar sağ olsun sürekli geliyor, çok da aktif. Evde de çalışmalarını devam ediyor. İyi de bir radyo dinleyicisidir. O yüzden bu programda herhalde arkadaşlarına güzel mesajlar verecek. Batuhan'ın gitara karşı bir yeteneği olduğunu söylediniz ve sanırım Batuhan'a İtalya'dan bir teklif geldi. Daha öncesinde irtibat kurduğumuzda, ama bütçe yetersizliğinden gerçekleşememiş. Gerçekleştiremedik. Evet, aslında çok da güzel bir teklifti. İtalya'da hazırlanan bir dans tiyatrosu organizasyonu. Aslında böyle biraz opera, arya tarzında bir şeyler söyleyecek genç bir çocuk aranıyordu Türkiye'den. Batuhan'ı önerdik biz. Şeye çok uyuyordu. İstenilen ölçülere çok uyuyordu aslında, ama tabii yol masraflarının ve konaklama ücretlerinin kişi tarafına ödenmesi gerekiyor diye onu bir türlü aşamadık biz tabii. Maalesef eğitim ücretsiz vereceklerdi, ama geri kalan tabii kısım da ailenin olanaklarını aştığı için gönderemedik. Ama belki biraz daha ileride Düşler Akademisi biraz daha geliştikçe, hı hı, ya da işte bizi destekleyen kurumlar ya da bireyler bu tip kişisel durumları da, bireysel yetenekleri de, üstün zekalı arkadaşları ya da üstün yetenekli gençleri de elinden tutacak kişiler çıktıkça, bunlardan bir tanesinde ileride Batuhan olacağını çok eminim. Umuyoruz. Ben aslında birazcık hani devletin sahip çıkmadığından bahsettiniz. Türkiye'de 8,5 milyon engelli vatandaş var. Evet, ve doğru. Hani her 7 kişiden biri engelli maalesef. Devletin politikalarından biraz bahsedebilir misiniz? Hani engelli politikalarından ya da hani neden yardımcı olmuyor? Mesela birçok şeye çok fazla bütçe ayrılırken gayet fazla rakama sahip. Büyük bir ayrımcılık içerisinde. Çünkü devletin tabii genel politikasının içerisinde aslında engellilere yönelik haklar, yönetmelikler, bir takım sağlanan olanaklar mevcut değil mi? Mevcut. Tabii yasal düzenlemeler de var aslında. Fakat burada önemli olan şey bütün bu mevcut yasal düzenlemenin uygulamaya dökülmesi ve bunun takip edilmesi. Bir takım yönetmeliklerle ya da işte gerçekten kağıt üzerindeki bütün o uygulamanın, var olan hakların pratikte hayata dökülmesi. Bu maalesef tabii gerçekleşmiyor ve bu büyük azınlık, dünyanın en büyük azınlığı diye adlandırılıyor engelliler. Bu büyük azınlık bizim ülkemizde tabii evlerine hapsedilmiş olarak bırakılıyorlar. Sokağa çıkamadıkları için bir tabii eğitim süreçlerine katılınamıyor. Eğitilmeyen insan cahil kaldığı için üretim sürecine dahil edilemiyor. Hem üretemediği için tabii bir geliri yok. Bu sefer tüketemediği için de sosyal yaşama katılamıyor. Böyle inanılmaz bir şey, sarmal bir şey var. Bu artarak da gidiyor bir taraftan. Maalesef biliyorsunuz hani seçim öncesinde bütün hükümetler, yerel yönetimler bol bol engelli vatandaşları bir oy potansiyeli olarak gördükleri için, sayı çok yüksek ya işte sizin verdiğiniz rakamlara göre de, o oy potansiyelinden faydalanmak için bir sürü vaatlerde bulundular. Engellilere faydalı sağlamak açısından. Ama maalesef seçimler gerçekleştikten sonra hiç kimse bu konuda kılını kıpırdatmaz ve devletin kendi bakanlıkları bile engelli çalıştırma zorunluluğu olan %3'lük kontenjanı bırakın %3'ü, %1'ini, binde 1'ini bile yapmıyorlar. Sıfır eleman çalıştıran en az 6-7 tane bakanlık var arkadaşlar. Yani yüzlerce engelli çalıştırması gereken yerlerde bir tane bile engelli çalıştırmayan bakanlığın olduğu bir sistemde siz özel sektör temsilcilerinden ya da işte bir takım firma yetkililerinden engelli çalıştırmasını bekleyemezsiniz. Devletin burada bir model oluşturması lazım. Maalesef o yapmadığı için aynı şeyi yerel yönetimlerde takip ediyorlar ve sorun birikerek böyle bir dağ, bir yumak halinde. Kimse de tabii bu kadar birikmiş bir sorunu çözmeye cesaret edemiyor. Çünkü artık bir de bir bütçe sorunu var. Türkiye'de engellilerin sorununu çözmek için şimdi maliye sürekli engel oluyor. Çünkü ne söyleseniz 7 milyon 8 milyon kişiye yönelik bir çözüm üretmeniz lazım. Bu böyle bir çıkmaz halinde. Bize düşen görevde, yani şu an siz de aslında çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Yani tebrik de ediyorum ayrıca. Yani böyle bir konuya hassasiyet gösterdiğiniz için. İşte bizim gibi böyle sivil toplum örgütleri, işte gönüllü insanlar ve bir taraftan da işte bir çözüm üretmek için bir şeyler yapıyoruz. Aslında hani devletin seçim zamanlarında birazcık bu insanları kullanarak rant sağlamaya çalıştığından bahsettik. Yalnız hani en son geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs sebebiyle 1400 engellinin hayallerini gerçekleştirmek için bir televizyon programında bir bağış kampanyası düzenlendi. Sanırım sadece devlet değil bazı özel sektörlerde de çalışanlar engelliler üzerinden bir rant sağlamaya çalışıyorlar. Hani engellileri aslında bir şekilde kullanıyorlar amaca ulaşmak için. Hani bu işin içinde olduğunuz için ben size sorayım. Bir aslı var mı bu işin? Hani? Yani tabii çok hassas bir konu. Hı hı. Bizim yani dernek olarak, kişi olarak da benim uzunca yıllardır engellerle çalışan bir birey olarak çok tasvip etmediğim bir organizasyon. Televizyon aracılığıyla, teletonlar yaparak, kampanyalar düzenleyerek, engellerin adı kullanılarak kampanya yapılmasını çok da tabii desteklemiyoruz. Doğru bir şey değil çünkü. Bu kadar ciddi kronikleşmiş sorunların kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Orada ajitatif bir takım cümlelerle ya da gösterilen filmlerle onlar üzerinden sahte bir umut yaratarak bir de bir taraftan engellerin sorunlarına sanki o toplanan paralarla işte ameliyatlar yaptırılarak çözümler üretilecekmiş gibi yapmanın bir anlamı yok. Burada aslında madem bu kadar önemli kaynaklar toparlanabiliyor, bunları biraz da devletin, ilgili kurumların, konfederasyonların, federasyonların yani daha önemli ve ciddi kurumların bütün bir kitleyi sahiplenebilecek boyuttaki şemsiye örgütlenmelerin aslında işin içine katılması lazım. Ama bu bir moda halinde, bir magazinel bir şey olarak devam ediyor. Bir yerde durması lazım. Bir gün herhalde birileri fark edecek ki bu doğru bir yöntem değil. Dolayısıyla sizin yaptığınız yorum da bence çok doğru. Umarız tez zamanda işte bir takım organizasyonlar olaya el koyar ve yani doğru yöntemle tabii ki fon yaratmak amaçlı bir takım kampanyalar organize edilebilir. Buna karşı değiliz ama televizyonlarda ajitatif reklamlar ve şeyler yaparak ve ne amaçla toplandığı belli olmayan ve nereye doğru gideceği, nasıl denetleneceği belli olmayan kampanyalarla Türkiye'deki engellilerin sorunları maalesef çözülemez. Sanırım devletin de bir eksikliği var. Denetlemesi gerekiyor bu tür programların. Hani aslının olup olmadığını, toplanan bağışların nereye gittiğini, nelerin yapıldığını sanırım araştırılması gerekiyor. Tabii yani sonuçta aslında balık baştan kokar. Yani neremiz eğri ki yani neremiz doğru ki diye bir laf var ya yani zaten hani kendisi bakanlıklarında engelli çalıştırmayarak en temel yaşama hakkını ve çalışma hakkını engelliye sağlamayan bir devlet yaklaşımının ya da hükümet yaklaşımının böyle bir şey karşısında doğru bir çözüm üretmesinde çok biz beklemiyoruz. Burada sadece iş yine toplumsal sorumluluk duyarlılığı içerisindeki birey, kurum ve organizasyonlara düşüyor şimdilik en azından. Bizler yani doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya devam ederek doğru çözümler üretmeye çalışmamız lazım. İşte sizin burada böyle bir program yapıyor olmanız bence doğru bir çözümdür. Çünkü bu kalıcı bir şey. Burada bir araya geliyorsunuz, bir söz söylüyorsunuz ve bunu dinleyicileriniz var, sizi dinliyorlar. Burada ortada hani kimseyi kandırmaya yönelik bir şey yok. Magazinel bir durum yok. Bu gibi kalıcı çözümler üretmek lazım. Evet, Ercan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve Batuhan'a ve Batuhan'ın seçtiği Düşler Sokağı'ndan Ezgi'nin günlüğüyle küçük bir ara verdikten sonra yayınımıza tekrar devam edeceğiz. Acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma, pazarında geçti yalanlarla, düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi, sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi, sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadan Evet, Batuhan'ın seçtiği parçadan sonra, ya Batuhan seçtiği parçaya ona dönüyoruz. Sen bana bir gününü anlatabilir misin? Bir günüm sabah kalkıp işte genel işlerimi yapıp okula gitmem. Okuldan sonra eve gidip ödevlerim. Ondan sonra annemle konuşmam. Annemin yanına gitmem. Annem kendisi postane, yani peçete kurumunda çalışmaya kadar. Onun yanına gidiyoruz biz her zaman. Her gün gidiyoruz. Onunla yardım ediyoruz biz. Ondan sonra eve geliyoruz. Ondan sonra benim derslerim olduğunda annem mesela sınavlarım, ödevlerim olduğunda annem bana yardım ediyor. Beraber işte ödevlerimizi falan yapıyoruz. Ondan sonra da istediğimiz biraz kendimize zaman ayırıyoruz. Ondan sonra da kendimize mola verip yatmaya gidiyoruz. Aslında Batuhan sürekli annesiyle birlikte olduğundan, babasıyla yani ailesiyle birlikte olduğundan bahsetti. Türkiye'de ailelerin ya da komple Türkiye'nin, yani genel olarak Türkiye'nin engellere hassasiyeti nedir? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak tabii bir ön yargılı olmak var. Yani toplumun genelinde bir ön yargılı olmak hali var maalesef. En negatif şeyden başlayacağım. Şimdi ön yargılı olmak hali nedeniyle de engelli çocuğu olan ya da işte yetişkini olan ailenin durumu da biraz tabii vahim bir tabloya bürünüyor kısa bir süre sonra. Çünkü bakıyorsunuz dışarıdaki toplumun diğer kesimi sizin işte yanınızda taşıdığınız işte otistik çocuğunuza ya da işte hiperaktif çocuğunuza ya da işte kucağınızda taşıdığınız spastik çocuğunuza, Down sendromlu çocuğunuza böyle kocaman gözlerle bakıyor, alay ediyor ya da arkanızdan konuşuyor, sizi rahatsız ediyor ve benzeri. Bunlar böyle çok sık yaşanınca bu sefer ebeveyn bir süre sonra artık sokağa çıkmamaya başlıyor. Ve korumacı bir şey içerisine giriyor. Korumacı bir ebeveyn, evde hapsedilmiş bir genç çocuk ya da gençlik, diğer taraftan da dışarıda tamamen var olduğunu bile unutan, yani onların var olduğunu unutan toplumun büyük kesimi maalesef. Dolayısıyla işte engelli deyince de akla işte fiziksel engelli deyince dışarıda dilenen tekerlekli sandalyedeki birileri, işte müzik yapan sokakta işte görme engelliler gibi bir çağrışım var. Bu çağrışımlarda ve kullanılan kavramlardaki ayrımcılık hayatımızın her tarafını kaplamış durumda. Bu da bizim sorunları çözmemizi zorlaştırıyor. Yani sorduğunuz soru çok güzel. Ailelerin çok korumacı olmaması lazım. İnadına sokaklarını çok çocuklarını sokağa çıkarması lazım. İnadına. Onlar sokağa çıkarılmalılar. Sokakta daha çok görmek lazım. Tıpkı Avrupa'da engelliler nasıl sokaklarda çok fazla dolaşıyorlarsa bizde de artık sokağa çıkmalılar ve haklarını istemeliler. Yoksa onlar kendi haklarını istemedikçe ne kaldırımlar düzelecek, ne toplu taşıma araçları düzelecek, ne sosyal yaşam mekanları kapılarını onlara açacak. Ve hep böyle bir aykırı, öteki, uzakta duran ve işte engellenmiş olarak hayat devam edecek. Maalesef yani. Peki kısacık Batuhan, senin için senin gelecekteki ideallerinden, hayallerinden bahsedelim. Gelecekteki... Yalnız süremizin sonuna doğru geldik. Kısacık alalım. Gelecekteki ideallerim büyüyünce çok güzel bir yerde çalışıp müzisyen olmayı hayal ediyorum. Müzisyen olup dünyayı kendimi tanıtmayı seviyorum. Sizin de hayatlarınızda öncelikle Ercan Bey'e, ondan sonra Vodafone ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi'ne. Bir de Söz Küçüm. Bir de Söz Küçüm programına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Çok teşekkürler arkadaşlar. Böyle güzel bir yayına bizi çağırdığınız sıcak için. Sıcakkanlığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdiniz. Aslında insanlara engelleri aşmanın o kadar zor olmadığını gösterdik sanırım. Evet, Düşler Akademisi'nden bahsettik ve peki yayını bitirmeden önce biz Düşler Akademisi'ne nasıl ulaşacağız? www.düşlerakademisi.org web sitesinde hem katılımcılar için hem gönüllüler için iki tane ayrı sekme var. Oradan form doldurarak katılınabilir bize. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet, Söz Küçüğün programı bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler, iyi yayınlar. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Banu Kanıbelli'ye teşekkür ederiz. Söz Küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.